Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De huurprijzen van woningen waren in juli gemiddeld 2% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. Sociale huurwoningen van woningcorporaties werden nauwelijks duurder en soms zelfs goedkoper. Andere huren gingen gemiddeld zo'n 4% omhoog. De stijging bleef beperkt doordat de huren tegenwoordig niet meer aan de inflatie gekoppeld zijn, maar aan de loonontwikkeling. In Mali zijn tientallen doden gevallen bij twee aanvallen van jihadisten. Volgens het militaire bewind staat het voorlopige dodental op 49 burgers en 15 militairen, maar dat kan nog oplopen. Jihadisten vielen in het noordoosten van Mali een boot met burgers aan en een legerbasis. Volgens de regering heeft het leger ongeveer 50 daders gedood. In Engeland is een yogales bruut verstoord door de politie na de melding dat er een rituele massamoord zou worden gepleegd. Voorbijgangers hadden in een zaaltje bij een café naar binnen gekeken en zagen lichamen onder dekens liggen, terwijl iemand eromheen liep, gehuld in een cape en zachtjes slaand op een trommel. En dat bij alleen kaarslicht. De voorbijgangers vreesden het ergste en belden de politie die een inval deed. Er bleek geen sprake van een rituele massamoord, maar van een yogales. De Britse politie zegt dat de alarmerende melding met goede bedoelingen is gedaan en laat de zaak verder rusten. Tennisser Coco Gauff heeft de finale bereikt van de US Open. De 19-jarige Amerikaanse versloeg in de halve finales Carolina Muchova uit Tsjechië in 2 sets. De wedstrijd lag 50 minuten stil door een protestactie van 3 klimaatactivisten op de tribune. Een van hen had zijn blote voeten vastgelijmd. Toen ze uit het stadion waren verwijderd, kon de wedstrijd verder gaan. Gauff speelt in de finale tegen de winnares van het duel tussen Madison Keys en Arina Sabalenka. Het weer, eerst lokaal kans op mist, daarna een zonnige en zeer warme dag. Het wordt 29 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Morgen zijn er weer grootschalige klimaatdemonstraties in Den Haag. Maar wie lopen er eigenlijk mee bij deze demonstraties? Is dat iedereen of toch maar een select clubje? Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 8 september. Extinction Rebellion is van plan dit weekend het verkeer in Den Haag flink te ontregelen om aandacht te vragen voor de grote klimaatproblemen waar we mee te kampen hebben. Maar als we kijken naar die klimaatbeweging, is die dan ook wereldwijd actief? Of is dat toch een wat kleinere club? En welke stemmen werden er eigenlijk gehoord tijdens de allereerste Afrika Klimaattop? Over dit alles praat ik met inheems activist Raki Ab. En Raki, goedemorgen. Hey Merel, goedemorgen. Dank dat ik hier kan zijn. Ja, natuurlijk. Hey, morgen is het zover op de A12 demonstratie Extinction Rebellion. Ben jij er ook bij? Ja, ik ben er in de middag even bij. Ja. Van de sprekers zijn. En voor iedereen die het gemist heeft, maar waar wordt er eigenlijk voor gedemonstreerd dit weekend? Ja, de demonstratie vindt weer plaats om de overheid te dwingen om direct de fossiele subsidies te beëindigen. Mm-hmm. Waar ja, de afgelopen week veel nieuws over was. Dat de cijfer weer is gestegen. Niet van 4 naar 17 naar 30, maar naar 37,5 miljard euro per jaar. Ja, dat zijn gewoon puur subsidies die dan naar dit soort bedrijven gaan. En iedereen was daarover verbaasd, toch? Dat zoveel bleek te zijn. Ja, dat het toch weer hoger bleek te zijn als de laatste onderzoek. Het is schrikbarend eigenlijk. Maar dus 31, het klinkt als een subsidiegeld dat je van de overheid krijgt. Maar het zijn eigenlijk 31 verschillende soorten regelingen waar bedrijven als Shell en andere grote bedrijven gebruik van maken. Kortingen op belastingen, dat soort dingen, zeg maar. Ja, precies. Zit je nou aan de andere kant van de radio mee te luisteren en heb je een vraag? Stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, Raki, nou zet jij je op veel verschillende manieren in voor het klimaat. Eén daarvan is als lid van Extinction Rebellion. Ik denk dat je ook mede daardoor er morgen bij bent. Hoe ben jij daar terechtgekomen? Ja, dat is een interessante vraag. Eigenlijk ben ik een van de eerste Nederlanders die bij de allereerste Extinction Rebellion actie aanwezig was, namelijk in Londen op de bezetting van de zeven bruggen voor het parlement. Mm-hmm. Ik denk dat dat weer in 2018 was. En als woordvoerder van de Free West Papua Campaign, wat een inheemse groep is uit West-Papua, werd ik uitgenodigd om te spreken daar op de bruggen. Hè, om de aanwezige deelnemers toen over gaat of over zou moeten gaan. Ja. Namelijk de levens van inheemse volkeren, met name in het globale zuid. En zo ben ik eigenlijk betrokken geraakt. Ja, je valt heel af en toe een beetje weg. Dus we gaan het nog even een vraag proberen. Kijken of het dan goed blijft. En anders dan kom ik later heel even bij je terug. Extinction Rebellion, daar ben jij dus voor gevraagd vanwege jouw eigen achtergrond, omdat je ontzettend inzet voor West-Papua. Je noemt jezelf ook inheems activist. Waarom vind je het zo belangrijk om dat te benadrukken? Omdat inheemse volkeren een cruciale rol hebben gespeeld en nog steeds spelen bij het behoud van onze ecosystemen, onze bos. En omdat mijn roots daar liggen, benadruk ik die unieke rol. Ja. Omdat het wat mij betreft ontzettend belangrijk is om te beseffen welke rol dat dan specifiek is en hoe dat onderdeel zou moeten zijn van ons verhaal en van de oplossing die we vandaag de dag aandragen. Ja, we gaan het er ook uitgebreid over hebben. Wie zit er aan tafel en waarom? Nou, is er ook wel bij Extinction Rebellion her en der kritiek of geluid van is het wel inclusief genoeg? Is het toegankelijk genoeg ook? In hoeverre kan jij je vinden in die kritiek? Ja, deels. In eerste instantie omarm ik die kritiek. Dus er is afgelopen week ook door een journalist heel veel kritiek geuit op dat Extinction Rebellion een te witte beweging is. Dat erkennen wij. Mm-hmm. Ik ook. Dat ziet iedereen ook als je er morgen bent. Ze zien dat de overgrote gedeelte witte mensen zijn. En als je dan verder inzoomt, zijn het vaak mensen met bepaalde privileges, middenklasse. Ze kunnen vrijnemen. Als ze gearresteerd worden, heeft het weinig consequenties voor hen. Ze kunnen geld betalen als er een zaak moet. Dus je ziet hier echt een bepaalde groep mensen die aan acties van Extinction Rebellion deelnemen. Tegelijkertijd zoom ik ook de andere kant op. Hè. Het mes snijdt aan twee kanten. Is dat de die stap ook naar voren moeten maken. En ik kan me voorstellen dat het de eerste keer angstig is. Voel je wel thuis? Nou, ik kan vertellen dat ik me vanaf dag 1 thuis voel. Maar als je kijkt waar de klappen vallen en welke levens verloren gaan, al eigenlijk 100 jaar geleden, dan zijn het mensen van kleur. Ja. Mensen in globale zuiden. Dus wij hebben niet de privilege om aan de zijkant te blijven. Ja, je viel net weer even weg, maar als ik het goed invul, zei je eigenlijk het mes snijdt aan twee kanten. Het is ook belangrijk dat mensen van kleur zelf actief gaan deelnemen aan dit gesprek, toch? Ja, absoluut. Afgelopen week, ook op deze zender tijdens de nacht van BNNVARA, ging het ook over demonstraties. Toen werd er gesproken met antropoloog Martijn Dekker. Hij is zelf 11 keer gearresteerd dit jaar. En hij zei zelf over het verschil tussen witte en zwarte demonstranten als het gaat over de mogelijkheid om te demonstreren dit. Voor mensen die niet zo roomwit zijn als ik, is dat een aanzienlijk pittiger strategie. En is dat ook in veel gevallen ook gewoon is dat gewoon geen optie. Omdat zij bijvoorbeeld op een andere manier bejegend worden door politieagenten. Hm. En ik verkeer in de positie dat ik me dat dus in ieder geval tot nu toe kan veroorloven. Dus deze strategie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, Raki, je zei het net zelf al even. Het gaat natuurlijk heel duidelijk over privilegeverschil. Herken jij dit verhaal? Ja, zeker, zeker. Ik ben zelf ook in andere omstandigheden door de politie hardhandig gearresteerd, anders bejegend. Dus ik herken de kritiek. En als je het ook vergelijkt met de acties van Kick-Out Zwarte Piet, hoe die activisten met heel veel geweld werden gearresteerd. Ja, dat is totaal geen feestje, zoals soms werd geframed door activisten van Extinction Rebellion. Dus ik herken dat. En ik onderstreep ook dat die privilege, daar zit een verschil in. Ja. En dat moeten we erkennen. Ja, maar toch willen we heel graag dat de beweging ook breder dan Extinction Rebellion gewoon inclusiever wordt. Dus het is een beetje een soort, hoe moet je dat zeggen? Lastige acht. Een soort oneindigheid van waar begint het dan? Waar ligt de verantwoordelijkheid om hem toch zo inclusief mogelijk te maken, die beweging? Ja, en daar ligt mijn kritiekpunt op. De kritiek van sommige journalisten, dan bij andere activisten, is dat we niet de tijd hebben, gezien de klimaatcrisis doorvordert, er gaan heel veel mensen levens verloren, en meestal gekleurde levens, dat we wachten totdat ook de gekleurde mensen de moed vinden om in te stappen. Ja. Dus ik wil dat zij ook durven te reflecteren op de werkelijkheid. En tegelijkertijd is het een strategie van Extinction Rebellion die aanslaat op witte mensen die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, die gebruik moeten maken van hun privileges om het systeem te gebruiken. En ik denk dat als je er daarnaar kijkt, dat het ontzettend goed werkt. Mm. Want je ziet dat de acties van XR de aandacht creëren die nodig is. Weliswaar voor een bepaalde campagne, hè, stop de fossiele subsidies. Mm-hmm. Maar we zetten mensen in beweging. En ik omarm dat, want we hebben niet de tijd om te wachten op wie dan ook, omdat de klimaatcrisis vordert en mensen in het globale zuiden doodgaan. Ook mijn mens. Ja, ja. Als we het hebben over levens die letterlijk verloren gaan, als we het hebben over klimaatschade, dan is het zeker goed om te kijken naar het Afrikaanse continent ook. Die dragen namelijk zelf helemaal niet heel veel bij. Ik geloof 4% of zo van de CO2-uitstoot. Maar ze ondervinden wel voor een heel groot gedeelte de last van klimaatverandering. En deze week was de allereerste Africa Climate Summit, en dat klonk zo. Good morning and welcome to the Africa Climate Summit. For fairness, justice and equity in helping the continent pursue its climate action efforts. Ja, nou kwam op deze klimaattop ongeveer 20 leiders van Afrikaanse landen samen in Kenia om over het belang van klimaatbeleid te praten. Hoe belangrijk is het dat deze top juist daar is gehouden, Raki? Ja, ik weet niet of je me hoort. Ja, ik hoor je hoor. Ja, de top is ontzettend belangrijk. Ja, sowieso. Nu viel je weer even weg, dus misschien kan je opnieuw beginnen. Ja, nog een keer. Symbolisch is de top ontzettend belangrijk, omdat de leiders hiermee hun commitment laten zien om hun bijdrage te leveren aan om de klimaatcrisis tegen te gaan. Mm-hmm. Maar je snijdde al een hele belangrijk punt. Het Afrikaanse continent totaal is aan zich slechts verantwoordelijk voor 3 tot 4% van de totale CO2-uitstoot historisch gezien. Mm-hmm. Dat is een ontzettend kleine fractie. Tegelijkertijd zien ze ook dat er een enorme kloof is tussen de keuzes van het globale noorden en het globale zuiden. En dat willen zij eigenlijk doorbreken. Zij willen ook zeggenschap hebben op de koers van de financiële geldstromen, hoe de Afrikaanse landen kunnen meedoen aan die energietransitie en dat ze niet achterblijven. Want juist zij hebben de meeste baat als het klimaat verandert. Want zij voelen nu de impact. Ja. De droogtes, de voedselschaarstes, conflicten die daardoor ontstaan. Ja, dus vandaar dat ik denk dat het een ontzettend belangrijk signaal is wat ze afgeven. Nou, je zei zelf al, in ieder geval is het symbolisch heel goed en heel sterk dat het juist op dat continent plaatsvindt. Maar vervolgens hebben we natuurlijk ook dan daadwerkelijk uitkomsten van die klimaattop. Yep. Hoe heb jij naar die uitkomsten gekeken? En misschien kan je er ook een paar noemen als voorbeeld wat er nou is gezegd. Ja, wat ik heb gezien is inderdaad, los van de symbolische belang, is dat de leiders eigenlijk net als, en daar zit ook mijn zorgen, moet ik zeggen, net als het globale noorden met allerlei pledges, ambities, beloften komen, dat moedigen we aan. Maar als je dan kijkt naar welke concrete zaken zouden ze dit jaar willen behalen, dan wordt het eigenlijk een grijs gebied. Wordt niet. Wij willen meedoen met innovatie. Wij willen de armoede bestrijden. Daarvoor moeten wij meedoen met die energietransitie. 4 op de 5 Afrikanen die hebben geen toegang tot stroom. Mm-hmm. Nou, dat soort dingen willen zij doorbreken. Maar zij zeggen erbij, ze kunnen dit niet realiseren als er geen geld vanuit het globale noorden komt. Ja, Ja. Ja, het gaat ook heel erg over compensatie natuurlijk. Hè? Daar is het ook heel erg veel over gegaan van alles wat in het noorden gebeurt, dat moeten wij uiteindelijk oplossen. Wij betalen daar de prijs voor, dus daar willen we ook wel voor gecompenseerd worden. Nou was er ook wel kritiek op die top. Ik heb begrepen dat 500 maatschappelijke organisaties een brief hebben gestuurd waarin ze dus zeiden dat het te veel zou gaan over geld en over compensatie. Ja. Dat de top is gekaapt door westerse regeringen, NGO's, consultancybureaus. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, met diezelfde bezorgde blik. En de witte NGO's, maar ook de Europese Unie, die waren partners overigens, de VN. En dat is een goede zaak, maar mijn ervaring ook als inheems activist is dat het vaak gepaard gaat met wat kunnen zij hier uithalen. Ja. Terwijl het, hè, en daar zit ook de grote zorg van, van sommige NGO's, is komt het ten goede, stel dat die energietransitie er komt. Komt dat ten goede aan de 4 op de 5 Afrikanen die nog geen toegang hebben tot stroom? Of wordt de stroom geëxploiteerd naar het westen? Ja, naar precies. Andere landen buiten Afrika? Of naar de elite die er weer van... Ja, dus wie heeft er baat bij eigenlijk? Ja. Implementatie, in ieder geval als het niet op papier staat... Ja, dan is die angst zeker een risico. Ja, maar zijn we niet inmiddels gewoon op een punt gekomen... als het gaat over klimaatverandering... dat we er eigenlijk allemaal wel hetzelfde over denken? Is het westerse geluid dan echt zoveel anders... dan wat jij dus in jouw gesprekken tegenkomt? Ja, ik hoor ze heel veel op dezelfde lijn... dezelfde dingen zeggen. Hè? Ze willen allemaal CO2 reduceren. Ze willen allemaal de klimaatcrisis stoppen. Maar als je kijkt... wat er vanaf het akkoord van Parijs is gebeurd... eigenlijk niks. Geen enkele land heeft een doel behaald. En als je kijkt ook naar de Nederlandse belofte... dan een hele waslijst. De minister van Klimaat, Rob Jetten. Nou, als je kijkt, zelfs de subsidies... Ja. Kunnen ze niet terug. Daar praten ze al decennia over. Nou, dat is maar één voorbeeld. En zo kun je eigenlijk een hele lijst afgaan. Ja. Nou, zijn er voorbeelden van klimaatkwesties... waarbij de inheemse bevolking niet gehoord werd... en trouwens nog steeds niet wordt? In Australië moeten steeds meer aboriginals hun gebieden verlaten... door stijgende waterpeil, hoge temperaturen. In Amerika is de North Dakota pipeline... ondanks hevig protest alsnog aangelegd... dwars door het leefgebied van deze inheemse bevolking. Zijn dit volgens jou dus voorbeelden van wat er gebeurt... als die stemmen niet worden meegenomen? Ja, absoluut. Dit zijn hele concrete voorbeelden die je aangeeft. En dat is ook wat er in mijn verhaal, als ik een presentatie geef, naar voren komt. Dit zijn de stappen, zeg maar, voordat we het over CO2-uitstoot hebben, wat terecht is, hè, want daardoor warmt de klimaat of warmt de aarde op. Maar voordat dat plaatsvindt, vinden er activiteiten plaats, namelijk ontbossing, mijnbouw. Voor de fossiele industrie, dan wel voor nikkel, mineralen die we nodig hebben voor onze batterijen, windmolens. Dat soort activiteiten vinden plaats, voornamelijk, blijkt uit onderzoek, in het globale zuiden, in leefgebieden van inheemse volk. En daarom zeggen wij, en niet alleen wij, maar ook onderzoekers van de VN, dat inheemse volkeren de voornaamste slachtoffers zijn van mineraalwinning en ook in de energietransitie. En dat is eigenlijk een zorgelijke trend wat we... En op welke manier raken zij dan direct slachtoffer hiervan? Is dat gewoon letterlijk inbreuk op dat leefgebied? Of zeg je het kost ook daadwerkelijk levens? Nee, het kost ook beide. Ja. Dus het kost in eerste instantie heel veel levens. Als ik alleen maar kijk naar de Papua's, schattingen tussen de 100.000 en 500.000 slachtoffers de afgelopen 60 jaar. Op een totale populatie van om en nabij 2,1 miljoen mensen. Dat is 1/4 van ons volk. Ja, dat is... En niemand die ernaar omkijkt. Ja, dat is echt ontzettend veel. En wat is het in het geval van West-Papua... wat dan die levens voornamelijk kost? Is dat dan leefgebied, stijging van het waterpeil? Of wat gebeurt daar? Nou, in eerste instantie worden wij gekoloniseerd. Zo ervaren we dat, zo zien we dat ook. Hè? Een ander land die ons land inpikt en zo niet... die word je van je land weggejaagd. Dat vindt dan in de Amazone plaats. En andere inheemse leefgebieden. Dus je wordt weggejaagd in eerste instantie. En als je niet meewerkt, in verzet gaat... dan word je in het beste geval gearresteerd. En in de meeste gevallen gewoon vermoord. En niet veel later zie je een heel dorp verdwijnen... waar inheemse mensen wonen al duizenden jaren... in harmonie met die leefomgeving. Ja. En niet veel later verdwijnt dus ook het bos... en wordt heel die ecosysteem... kapot gemaakt of vergiftigd. En dat is eigenlijk de volgorde wat je constant ziet herhalen. Dus eigenlijk zeg jij, er is een hele heldere lijn... tussen ook het koloniale bewind en verleden... wat er in veel regio's gaande is. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben zometeen, Raki. En ik wil nog even tegen degene zeggen die zitten mee te luisteren... heb je nou een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. En dan is het ook altijd even tijd voor een kleine muziekpauze. Dat is in dit geval Honey van Rook Monroe. En daar gaan we even naar luisteren. Dan kan je misschien even nadenken over de vraag die je zo aan Raki zou willen stellen. Lips in softy satin sheets, access chloroform. Coachella is your type of scene and nostalgia is your score. You met me right near center stage, Bon Iver performed. Something about the way you dance on Molly I adore. You don't you? Welkom terug bij Vroeg. Ik ben samen met Raki Ab in gesprek over klimaatactivisme, de inclusiviteit daarvan. Wie heeft er een stem aan tafel? Waar kan dat beter? Waar gaat het goed? En jij kan natuurlijk meepraten aan de andere kant van de radio. Dan kan je een vraag achterlaten. En daar wordt natuurlijk altijd gehoor aan gegeven, Raki. Yes. Vroege vragen. Ja, even kijken. We gaan beginnen bij een vraag van Diana. En dat is, wat zou nou helpen om de inclusiviteit te bevorderen, Raki? Ja, wel goede vraag. Ja, grote vraag ook meteen, denk ik. Grote vraag ook. Ja, ik is persoonlijk, dus een hele persoonlijke antwoord natuurlijk. Mm-hmm. Merk ik eigenlijk vanaf dag 1 dat Extinction Rebellion enorm open staat om ruimte te creëren voor een ieder. Mensen van kleur, LGBTQ, mensen met een beperking. Dus de uitnodiging is daar. Ik heb zelf gelukkig geen negatieve ervaring gehad. Hè. Er zijn allerlei verschillende werkgroepen, cirkels waarbij je kan aansluiten om het gesprek aan te gaan. En ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is. Ja. Dat als je ergens binnenkomt, dat je je veilig voelt. Die ervaring heb ik. Je hebt zelf in ieder geval een positieve ervaring daarmee. Dat verschilt, er is ook kritiek op geweest. Maar ik neem aan dat er ook meer organisaties zijn. Zo onder andere zet jij je natuurlijk al heel lang in. Echt voor puur West-Papua. Wat weer een andere organisatie is. Zijn er sowieso andere klimaatorganisaties waarvan je zegt, nou, daar kunnen we echt wel positief voorbeeld aan nemen. Daar gaat het heel goed op basis op het gebied van inclusiviteit. Ja, dat is een goede vraag. Nou, eigenlijk, en dit kun je breder trekken buiten. Kijk, de meest progressieve, denk ik, klimaatbeweging is Extinction Rebellion. Als je kijkt op inclusiviteit. En daarmee merk ik eigenlijk ook gelijk een zorgelijke. Dat de klimaatbeweging is voornamelijk wit. Hmm. De milieuclips zijn voornamelijk wit. Dus is er huiswerk 100%. Ja. En ik denk dat en daar zit de uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat mensen van kleur of andere dan de gemiddelde persoon binnen een klimaatclubje durft binnen te stappen. Hey, maar Raki, is het niet ook beeldvorming? Want ik kan me ook voorstellen dat het ook iets is wat vooral heel zichtbaar is, hè? De witte klimaatactivist. Maar ook rondom de klimaattop in Afrika zag ik ontzettend veel zwarte mensen op foto's die met dezelfde borden omhoog staan. Jij zei het zelf al over West-Papua. Er zijn ontzettend veel stemmen die in verzet komen, maar die worden vervolgens gewoon onderdrukt. Dus kunnen we niet gewoon concluderen, natuurlijk is er ontzettend veel geluid van mensen van kleur en van inheemse volkeren. Ja. Maar we horen ze niet. We besteden er geen aandacht aan. Ja, zeker waar. Beeldvorming speelt een hele belangrijke onderdeel. Want als je kijkt naar de Stille Oceaan, waar ik vandaan kom, dan zie je allerlei mensen van kleur die zich bezighouden met klimaatverandering. Sterker nog, daar zijn de studenten en de jongere activisten, die zijn daar in grote getalen zijn ze aanwezig. Nou, de Afrika-top hebben we gezien. Nou, er zijn leiders en jongeren die zich daarmee bezighouden. Dus ik denk dat als de media meer focust op perspectieven zoals de mijne, dan zullen ook meer mensen zich aangesproken voelen tot die thema hier in Nederland. Daar ben ik van overtuigd. Dus daar zit een verantwoordelijkheid. Niet alleen van de media, maar ook van de klimaatbeweging. Ook van partijen als GroenLinks en andere politieke partijen. Laat zien waar klimaatrechtvaardigheid over gaat. En dat er mensen van kleur zijn die zich ontzettend inzetten voor deze thema. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk, daarmee halen we ook wel een beetje naar beneden dat het alleen een witte beweging zou zijn. Want dat is gewoon niet zo. Maar dat is de enige kant die we zien. Ik kreeg ook een vraag, of misschien wel een opmerking van Rob. Die zegt, moet de volle aandacht niet gewoon op het klimaat liggen in plaats van een academische discussie over inclusiviteit? Ja, dat is ook een interessante vraag. Nee, ik denk dat het en-en is. Hmm. Want als je het hebt over het klimaat, zou je moeten snappen hoe we in deze ellende zijn terechtgekomen. En wat je dan zult merken is dat het een intersectie is van problemen. Ja. En als je de machtsstructuren waar ik eerder met jou, Merel, het aansnijd. De structuren van kolonisatie, van bedrijfsleven, van instituties zoals de media, maar ook universiteiten als Wageningen. Hoe die allemaal met elkaar te maken hebben, waardoor wij verhalen achterwege hebben gelaten. Mm. Maar ook ons kapitalistische systeem, toch? Ik bedoel, in het Westen profiteren we daar vooral van. Terwijl de grote milieuschade, bijvoorbeeld van de kledingindustrie, dat gebeurt allemaal in landen als Bangladesh of in Indonesië, of misschien wel bij West-Papua aan de buurt. Precies dat. Dus dat we het feit dat als we dat alleen maar inzoomen op klimaat en niet verantwoording afleggen over onze manier van leven, onze consumptie, dan sla je de plank volledig mis. Want dat is exact waar het over gaat. Moeten gaan. Nou kregen we ook van Jan een vraag die zegt, hoi, uw gast van vandaag krijgt veel ruimte om met grote getallen te strooien. Hoe kan ik weten of de cijfers wel kloppen? 100.000 of 500.000 Papua's die zouden zijn gestorven of vermoord. Dat zijn nogal aantallen. Hoe hou jij zelf die cijfers bij, Raki? Hoe leg jij die verbanden? Wow, wat een leuke vraag. Ja, ik zou zeggen, start met googlen. Mm. En dan zul je achterkomen. Nou, Amnesty International is een organisatie die al die cijfers bij elkaar houdt. Er zijn verschillende NGO's die dit soort cijfers naar voren hebben gebracht. En die nemen wij netjes over. Ja. En dus informatie. Hè. Ga googlen, zoek uit of het... Je valt er heel even vooral bij. En corrigeer het. Ja, je valt elke keer weer heel even weg, terwijl je verder heel helder klinkt. Dat is zo jammer. Dat is jammer. Ja, de cijfers die zijn dus te vinden. Die worden door gewoon grote betrouwbare organisaties bijgehouden, zeg je eigenlijk. Ja absoluut. Nou heb je natuurlijk ook heel direct zelf een persoonlijk verhaal als het daarover gaat. Mm. We gaan daar zo meteen op in. Net zoals dat we ook die verbanden wat breder neer gaan zetten. Maar ik kom er niet onderuit, Raki, om toch... Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, om toch nog even tegen de mensen te zeggen dat we ook een podcast hebben die je kan volgen. Dat is onder andere zoals een gesprek wat ik nu voor kan je later terugvinden in de app. En we hebben ook altijd ander nieuws. Het is vandaag vrijdag 8 september. En dat betekent dat er dit weekend weer een festival plaatsvindt. Tuckerville om precies te zijn. Voor wie het niet kent, het is een eendagsfestival. De drijvende kracht erachter is Ilse de Lange. Maar het is helaas wel de laatste editie van het festival. Door inflatie, oplopende kosten. Ja, je kent het wel, heel jammer. En toch is er ook dit jaar een band, Young Gun Silver Fox. Die gaat dus voor het laatst daar spelen. En die wilde ik daardoor even draaien. En dan ben ik daarna weer bij je terug, samen met Raki. She said goodbye to her hometown. In L.A., Young Guns, Silver Fox, dit weekend dus bij Tuckerville. Dan kan je ze live zien en dat is zeker niet verkeerd. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, het is vroeg van vrijdag 8 september. De klimaatbeweging, daar hebben we het vandaag onder andere over. Maar vooral hebben we het over het belang van de juiste stemmen aan de juiste tafel. Hebben inheemse stemmen bijvoorbeeld wel voldoende inbreng aan die tafel? En hoe belangrijk is het dat er voor het eerst een klimaattop was op het Afrikaanse continent? Daar praat ik deze ochtend over met Raki Ab, inheems activist en ook lid van Extinction Rebellion. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Ja, Raki, jouw persoonlijke verhaal is al een heel klein beetje zo her en der voorbij gekomen. Jij komt uit West-Papua. De meeste luisteraars zijn daar denk ik nog nooit geweest. Neem ons even mee. Wat is het voor plek? Ja, ik neem ze mee. We bevinden ons op een eiland, pal boven het continent Australië. Het hele eiland heet Nieuw-Guinea. Het eiland is in tweeën gesplitst. Door kolonialisme, een rechte lijn door het midden. En het westelijk gedeelte waar ik vandaan kom, heet vandaag West-Papua, maar heette 60 jaar geleden Nederlands Nieuw-Guinea. Misschien gaat er een belletje branden bij de luisteraars. Of niet, dan moet ze vooral even doorluisteren. Want deze oude beloofd is niet gegeven. We zijn uiteindelijk onderdeel geworden van het huidige Indonesië. En West-Papua is op dit moment samen met het oostelijke gedeelte de grootste tropische eiland ter wereld. En huisvest de derde grootste regenwoud. En is een van de uniekste ecosystemen ter wereld. Ja, ja, ja. En je zei het net al even, het is dus onderdeel van ons gemeenschappelijke verleden. Tot op de dag van vandaag nog steeds heel erg zichtbaar dat dat zo is. Op wat voor manier is dat daar heel erg zichtbaar en leeft dat? Dat we onderdeel waren van Nederland, bedoel je? Ja, en nu nog steeds van Indonesië. Ja, wat je ziet is dat de oudere generatie, dus mensen in 80, 90, die spreken nog Nederlands. Waren ooit de Nederlandse, de Nieuw-Guinea gulden daar. Dus dat soort dingen herken je. Maar voor de rest is eigenlijk alles verdwenen op het moment dat wij onderdeel werden van Indonesië. En veranderen zowel de landschap, de taal, als de mensenrechten situatie waarin de Papoeërs leven op dit moment. Ja. En er is daar nog steeds een enorme behoefte om ook onafhankelijk te zijn, hè? Ja, zeker. De beloofde vrijheid ooit door wijle koningin Juliana aan de Papoeërs, die is helaas niet verzilverd. Maar het verlangen van de Papoeërs is altijd gebleven. En ook de strijd waar ik onderdeel van ben, om die recht op zelfbeschikking weer op de internationale agenda te zien te krijgen. Ja. Dat is constant gaande. Ja. Jouw familie komt daar dus vandaan. Ook dat activisme heb je niet van een vreemde. Ook jouw vader had een activistisch randje. Ik ga even jouw vader laten horen. Ja. Ja, Raki, dat activistische randje, dat zit vooral in de muziek die hij maakte. Wat horen we hier? Ja, een lied van mijn vader door zijn band Mambesak, wat staat voor Paradijsvogels. Een lied dat gaat over de Papoe-identiteit. Over ons verschillende soorten talen die de 250 stammen die Papoe rijk is. En ons liefde voor de natuur en het verlangen naar vrijheid. Dat soort liederen. En dit is er één van. En wat is er nou precies met hem gebeurd? Want hij leeft niet meer? Nee, ja, helaas is mijn vader 4 maanden voor mijn geboorte door het Indonesische leger vermoord. Omdat zij in zijn liederen die de hele volk aansprak, een gevaar zagen, waardoor zij meerdere keren in gevangenschap hebben gezet. En de laatste keer eigenlijk hebben vermoord. Dat was 4 maanden voordat ik geboren werd. Ja. En dat was dus omdat ze liederen zoals dit al als te activistisch ervaarden? Ja, activistisch in de zin van mijn vader Arnold Ab, hij was een antropoloog van origine. Maar zijn muziek bracht een soort van nationalisme op gang. De Papua's verenigden zich, herkenden zich in hun identiteit. En ja, elke koloniale macht ziet dat liever niet gebeuren. En zo ook Indonesië niet. Ja. En zo hebben ze hem eigenlijk vermoord in de hoop dat die nationalisme stopte. En dat de Papua's, zijn liederen zijn tot de dag van vandaag overigens nog steeds verboden. In Indonesië. Hoe bizar dat is eigenlijk. Ja, is dat niet ook een groot onderdeel van jouw drijfveer? Als een soort ja, hoe zeg je dat, legacy van je vader? Dat je nu zo activistisch bent zelf? Ja, ik denk het wel. Als iemand dit ook. Die kan erdoor getraumatiseerd raken, wat ik snap. Maar bij mij is het een enorme vuur van dat ik iets terug wil doen. En laat ik zeggen, wraak nemen op zo'n manier dat ik de missie van mijn vader voortzet op mijn eigen manier. En dat is dus een ambassadeur zijn voor de Papua's. Vertellen wie zijn de Papua's, wat is onze cultuur en wat gebeurt er in ons land. Ja. En dat doe ik op mijn manier, door verhalen te blijven vertellen. Ja. Wat gebeurt er in West-Papua hebben we ook al een klein beetje aangeraakt. Maar in hoeverre het grote onderdeel, dus het klimaatprobleem, hoe vind je dat terug? Ja. Waar zie je dat in West-Papua, hoeveel impact het heeft? Ja, en dat zijn goede vragen. Hè? De koppeling die ik maak tussen wat er in West-Papua gaande is en hoe dat gekoppeld is aan de klimaatcrisis, vertaalt zich naar de enorme multinationals die aanwezig zijn in West-Papua. Om er een paar te noemen, de grootste goudmijn ter wereld. De tweede grootste kopermijn ter wereld. BP met enorme gasvelden. Nou, al deze multinationale activiteiten zorgen ervoor dat die mensenrechten schendingen kunnen plaatsvinden. Want zij betalen direct geld aan de Indonesische overheid. / de militairen van Indonesië. En die zorgen vervolgens voor die mensenrechten. Die zorgen ervoor dat die Papua's die daar eeuwenlang in harmonie leven met die ecosystemen, worden weggejaagd, in gevangenschap worden gezet, worden vermoord, net als mijn vader. En dan komen die cijfers tevoorschijn die ik eerder aanhaalde, 100.000 tot 500.000 slachtoffers door schattingen van NGO's. Ja. Nou, stel je voor dat Nederland de rijkste land is in Europa, maar dat de Nederlanders daar niet van profiteren. Dat al die rijkdom gaat naar Duitsland, Spanje, en dat de Nederlanders achterblijven als armste mensen in Europa. Ja. Dat zou toch onvoorstelbaar zijn? Maar dat is exact wat er gaande is in West-Papua. En cijfers van aids, van armoede, zijn in West-Papua het hoogste van Indonesië. Ja, dus eigenlijk zeg je het gebied, het leefgebied. Het is een toppunt, ja. Ja, je zegt de grond wordt gewoon letterlijk leeggetrokken en ook bij mensen weggehaald. Ja. Hè? Want dat is in het verleden ook gebeurd, dat er gewoon letterlijk hele dorpen verplaatst moesten worden, omdat daar nou eenmaal iets te halen viel. En vervolgens verdienen deze mensen daar eigenlijk niks aan, behalve ellende krijgen ze terug. Exact, dat is de korte samenvatting. We zien alleen maar ellende terug van de enorme profijten die worden gemaakt vanuit die multinationale ondernemingen. Ja, hey, en op welke manier worden deze stemmen die dus onderdrukt worden binnen dat systeem, op welke manier worden die stemmen wel gehoord? Want ik bedoel, jij bent er heel luid over, maar dat doe je wel vanuit Nederland. Ja, jammer genoeg zijn deze stemmen niet altijd even goed hoorbaar. Sterker nog, het kost nog steeds heel veel energie voor inheemse leiders en activisten om een plek aan tafel te krijgen. Dat zie ik hier alleen in Nederland al, hoeveel energie en inspanning het mij kost om te komen waar ik nu sta. En dan nog krijg ik niet eigenlijk waar ik vind dat wij inheemse volkeren recht op hebben, namelijk die zeggenschap op het beleid, op de keuzes. Maar als je kijkt wereldwijd, zie je ook dat langzaamaan de inheemse leiders via de VN een stem krijgen, een microfoon krijgen. Maar als je kijkt naar de besluitvorming van welke klimaattop dan ook, dan zijn het niet de inheemse stemmen die zeggenschap hebben. Nee. Maar nog steeds westerse landen en die multinationals. Ja, dat blijft zo bijzonder, want ik zeg het puur vanuit mezelf hoor. Maar ik had bijvoorbeeld het idee dat rondom die Dakota Pipeline dat er wel degelijk heel veel aandacht voor was en dat die stemmen ook wel zichtbaar waren. Maar uiteindelijk maakt het in de besluitvorming dus nog steeds geen klap uit. Nee, want inderdaad. Kijk, je hebt succesverhalen. Hè? De Dakota Pipelines hebben het kunnen stoppen. En zo zijn er meerdere voorbeelden, gelukkig, van projecten die een halt worden toegeroepen. Rechtszaken, bijvoorbeeld vrij recent in Ecuador nog. Maar als je kijkt naar de... Zoals een klimaattop in Glasgow, in Egypte recent. Nou, daar worden de belangrijke besluiten genomen die impact gaan hebben mogelijk weer op de leefgebieden en het leven van de inheemse volk. Hmm. Ik geef een voorbeeld. Voor onze batterijen die wij nu nodig hebben voor onze elektrische auto's. Want dat zijn de doelen die we willen halen om van fossiel af te gaan, wat ik ondersteun. Maar een rechtvaardige manier, waar komen die grondstoffen vandaan? Nou, Indonesië is op dit moment de grootste exporteur van nikkel ter wereld. Mm-hmm. Dat hebben we nodig voor onze batterijen. Nou, wie gaat er wederom de prijs betalen? De Papoes hebben dan 60 jaar lang de hoogste prijs betaald voor de goud en koper, voor onze consumptie hier, voor onze techniek, voor de medische apparatuur. Nou, wie gaat er weer de prijs betalen voor de energietransitie in het globale noorden? Mm. Waarschijnlijk weer inheemse volkeren, want die extracties vinden plaats weer in hun land, blijkt uit rapportages van de UN-IPCC, de VN-panel voor klimaatverandering. Ja. En dat zijn de zorgpunten. Als de representatie niet aan tafel is, dan wordt het besluit over jou genomen en niet met jou. Ja. En dat is mijn zorgpunt. Nou, en het doet me ook aan het volgende denken. Want kijk, dat deze stemmen binnen een soort van regeringssystemen geen ruimte krijgen, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Want dat is nou eenmaal hoe onderdrukking werkt. Maar ik vind het zo bijzonder dat ze blijkbaar ook niet goed genoeg vertegenwoordigd zijn in NGO's of organisaties die wel degelijk aan die tafel zitten. Die gewoon zeggen, joh, vanaf nu schuiven we deze mensen naar voren. Want juist inheemse inwoners hebben, denk ik, heel veel kennis over het gebied en over de natuur en over hoe je daarmee om zou moeten gaan. Juist, ja. Je slaat de spijker op de kop, Merel. Dit is precies waarom ik binnen de klimaatbeweging zo rebels ben. Want als zelfs de witte klimaatbeweging en de witte NGO's, ENGO's, de milieuclubs, eigenlijk al niet het goede voorbeeld geven, door de inheemse stem een stoel te geven die het verdient, ja, dan is het niet halen campagnes en beleid komen. Want dat is wat we hebben gezien de afgelopen 50 jaar. Een cijfer wat ik altijd naar voren haal van de UN-IPCC is dat inheemse volkeren slechts 5% van de wereldpopulatie verantwoordelijk zijn voor 80% waarborging van de biodiversiteit door hun levenswijze. Ja. Als je dit vertaalt naar, nou, als zij zeggenschap hadden gehad 50 jaar geleden, 100 jaar geleden, bij klimaattop 1, dan hadden we waarschijnlijk geen klimaattop 2 gehad. Ja. Zo fundamenteel is hun perspectief, hun verhaal. Ja. En nog steeds zie ik het geld niet komen vanuit milieuclubs, bijvoorbeeld om ons een stem te geven, om mij dit fulltime te laten doen. Hmm. Dat is toch zorgelijk? Ja, zeker. Dan is het toch niet raar? Nou, ik herhaal het nog maar even. 5% van de bevolking zou je dus inheems kunnen noemen, terwijl zij 80% van de natuur hebben gered. Daar komt het eigenlijk op neer. Exact, ja. Exact. En 96% van de wereldwijde boskap vanwege onze consumptie vindt plaats in diezelfde leefgebieden. Ja. 1 plus 1 is 2. Als je de klimaat wil redden, dan moet je hen vooral een stem geven. Ja, ik krijg ook van Jesse een vraag binnen. Die zegt, wanneer het Westen klimaatbewuster gaat leven, zullen landen als India, Indonesië, China op economisch gebied de gevolgen daarvan ondervinden. Voor deze landen is of lijkt de klimaatverandering geen prioriteit. Is dat niet ook de reden dat klimaatprotesten hoofdzakelijk een witte zaak is? Deze vraag geeft voor mij een soort splitsvraag. Als in, is het zo dat het geen prioriteit heeft in Indonesië of China of in India? Nou, je ziet bijvoorbeeld in Pakistan dat de urgentie wel duidelijk aanwezig is. Hè? Die is overvallen door wateroverstromingen, een derde onder water. De urgentie is te hoog. Ja. Als je kijkt naar India en Indonesië, ja, daar zie je dat het overheidsbeleid inderdaad niet zo urgent is. Als je kijkt naar hoe zij hun bossen beschermen, nauwelijks. Van inheemse volkeren, van andere groepen bij die multinationale bijeenkomsten, zoals een klimaattop. Want dan zie je dat die belangen, die zijn anders. Van een staat, natiestaat als India of China of andere groepen die in zo'n staat leven. Dat is exact waarom representatie de sleutel is om tot een rechtvaardige besluit te komen. Dit is precies de vraag die nodig is om beantwoord te worden. Maar ook over China, ja, daar kan je natuurlijk een hoop kritiek op hebben op allerlei fronten. Maar ik heb begrepen dat zij op zich relatief oké investeren in groene energieoplossingen, toch? Ja, dat is één. China is volgens mij een koploper als het gaat om het bouwen van elektrische voertuigen en de energietransitie. Maar je moet je ook de vraag stellen, hè, als we kijken naar wat een kleine land als Nederland per jaar consumeert. Mm-hmm. We hebben bijna drie aardes nodig om een jaar doorheen te komen. Dat is geen gezonde, dat kan niet gezond zijn. Ja. Dus ons voetafdruk versus een voetafdruk van een gemiddelde Nederlander is vele malen groter als een voetafdruk van een gemiddelde Chinees. Een land met 1 miljard mensen. Nou, dat is iets om over na te denken. Dat is waarom degrowth, ontgroeien, een belangrijk onderdeel zou moeten zijn als je het mij afvraagt. Ja, ik vind het ook altijd bijzonder, want als je dat ook weer nu, als ik jou dat weer hoor zeggen, dan denk ik blijf het zo bijzonder vinden dat er toch nog steeds mensen zijn die zeggen, ja, wij kunnen in dat kleine stukje Nederland wel wat gaan doen, maar wat maakt dat nou uit als Frankrijk niks doet of Duitsland niks doet? Maar jij zegt eigenlijk, ja, als je het per hoofd van de bevolking bekijkt, dan hebben wij gewoon heel veel impact. Dat is één. Dat is gewoon één belangrijk argument. En vervolgens heb je gewoon een verantwoordelijkheid. We moeten met z'n allen reflecteren op ons gedrag. Dat ons levenswijze destructief is voor heel veel andere mensen, maar ook op het klimaat uiteindelijk. Dat kan je toch niet doen van, dat is niet relevant. Ja. Ik vind dat ethisch niet verantwoord. Ja. Hey, en het is natuurlijk niet alleen maar voor mensen. Om in deze problemen zit. Het is niet alleen mensen, het is ook gewoon letterlijk de natuur. Ook onze zuurstof. Ik bedoel, de Amazone, dat is al decennia lang een probleem. Die ontbossing, dat gaat over stukken land die net zo groot zijn als Zwitserland, geloof ik, wat er per jaar verloren gaat. Dat heeft toch ook dat, heel... En we... Nou, dat we daar geen verantwoording over afleggen, vind ik schokkend. Maar het feit dat het gebeurt, dat we daar als mensen dat laat zien in wat voor privileges we leven. Kijk, in West-Papoe zien we, je kan vanuit de ruimte zien hoe we een berg hebben omgetoverd tot een krater, omdat wij goud willen hebben. Ja. En rivieren omgetoverd tot giftige rivieren. Bossen veranderen in kale landschappen. Dit is toch niet normaal? Ja. Als je erbij stilstaat. Nee, absoluut niet. En ook in ons eigen land. Hè? Ik bedoel, als je de waterkaart bekijkt en je ziet hoeveel rode vlekken er zijn, gewoon puur door alle PFAS die erin zit of andere rommel, dat je er eigenlijk niet meer lekker in kan zwemmen. Dat is best zorgwekkend natuurlijk. Het lijkt me niet dat we naar zo'n toekomst moeten gaan dat we dit soort dingen gaan normaliseren. En dat is exact wat inheemse leiders ons kunnen leren over andere normen en waarden, onze relatie met de natuur, onze leefomgeving en met elkaar. Ja, maar ook onze relatie met consumeren, denk ik, toch? Ik bedoel, inheemse bevolking is denk ik veel beter in gewoon het in contact staan met de omgeving waar je woont zonder de hele dag maar te consumeren. Ik denk dat de filosofie van inheemse volkeren, als we dat zouden krijgen op de basisschool tot aan de universiteit, dat we een heel ander mens zouden zijn. En dat is ook het perspectief wat ik omarm. Het gaat om andere soorten inzicht. En we zetten ze vaak weg als primitief en stom. Maar de kennis die zij dragen is exact wat wij missen. Waardoor wij geen verantwoording afleggen naar ons wijze van leven, ons consumptiegedrag. En hoe dat effect heeft op alles in de wereld. Ja. Hey, Raki, nou ben jij ook onderdeel van GroenLinks natuurlijk, hè? Volgens mij lokaal, als ik het goed heb begrepen. Een betrokken lid. Een betrokken lid. Nou is natuurlijk de PvdA en GroenLinks voor de komende landelijke verkiezing samen op één lijst. Staan beide bekend, zeker met Frans Timmermans natuurlijk nu als gezicht, als best wel klimaatactief. Hoe hoopvol ben jij over je eigen lijst en over wat deze beweging misschien aan positief kan gaan bijdragen? Ik hoop dat zij hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Ik ben eigenlijk al 4 jaar actief binnen de partij. Maar ook hier zie ik niet de dingen die ik eigenlijk al had willen zien. Op het moment dat ik 4 jaar geleden moties indiende over de enorme belangrijke rol van inheemse volkeren. Dat werd deels overgenomen, maar ik zie het ook niet worden uitgevoerd. Nog steeds door de partijtop. Dus ook in onze campagne niet, in onze strategie niet. Dus nou, als zelfs een politieke partij als GroenLinks en PvdA nu die samenwerking het ook aan de zijkant zet, ja, dat lijkt me niet een trend die we moeten volgen. Dus ik hoop dat zij daad bij woord zetten en ook ons verhaal, dit belangrijke, cruciale perspectief, meenemen in hun campagnes en in de beleidskeuzes die komen gaan. Dus eigenlijk ben je ook over je eigen partij best wel kritisch. Wordt er wel naar je geluisterd? Heb je het idee dat jouw verhaal wel ergens resoneert? Zeker. Ik zie binnen de partij de bewustwording toenemen. Dus die impact heeft mijn betrokkenheid sowieso al. Maar als je kijkt naar hoe hard de klimaatcrisis doorgaat en hoe de top hier eigenlijk aan voorbij gaat, dan maak ik daar me zorgen over. Hmm. Ik zie binnen de klimaatbeweging, Milieudefensie, Greenpeace en al dat soort organisaties, zie ik ook een stap naar ons toe worden gemaakt. Er wordt ondersteund, maar het zou meer moeten zijn. Ik zou dit niet in mijn vrije tijd moeten doen. Ja. Toch gaat het ook binnen de campagne van GroenLinks PvdA heel veel over klimaatrechtvaardigheid. Hè? Dus de rechtvaardige verdeling van wie vangt nou eigenlijk de klappen en wie betaalt wat. Ja. Ik neem aan dat je dat wel als iets positiefs ervaart, toch? 100%. Nee, en daar zetten ze ook lokaal, in Den Haag bijvoorbeeld, waar ik woon, ontzettend goede stappen in. Het isoleren van huizen van mensen uit de laagste klasse, zodat zij lage energielasten hebben. Ja. En nog meer van dat soort projecten. Dus klimaatrechtvaardigheid lokaal, onderstreep ik. En ik zie ook dat het goed wordt opgepakt bij de coalities die daar, waar GroenLinks of Partij van de Arbeid onderdeel van is. Ja, het is ook wel een geluid wat ik herken, hoor. En misschien zelfs ook wel tot op zekere hoogte kan invoelen dat er ook wel mensen zijn die denken, ja, het klimaatprobleem, het zal wel, maar ik heb gewoon zoveel alledaagse problemen. Waarom zou ik me daar in hemelsnaam over buigen? Is dat ook wel iets wat je kan invoelen? Nee, zeker. Kijk, ik woon in Den Haag, ook in een omgeving met mensen in een sociale huurcomplex. Ik ken hen, ik weet wat er speelt, ik weet waar energiearmoede over gaat. Ik ben met die bewoners in gesprek. Maar tegelijkertijd, en dit is mijn verwijt naar de beleidmakers, als mensen op lokaal niveau, en het zijn niet mensen die aan het overleven zijn, daar kun je het niet van vragen. Maar de gemiddelde, laat ik zeggen, GroenLinks'er of klimaatactivist, die zou dit perspectief moeten omarmen. De beleidmakers aan de top van zo'n organisatie, die moeten weten welke rol inheemse volkeren spelen en dat in hun beleid meenemen. En hen verwijt ik het. Ja. En in die zin vind je niet dat bijvoorbeeld de individu nu ook te veel, dat het te veel bij de individu gelegd wordt. Hè? Dus als in, wij moeten extra gaan betalen voor plastic bakjes wel of niet. Je moet een waterpomp nemen. Je moet een beetje minder gaan vliegen. Kijk, dat kan je als bewust mens natuurlijk allemaal doen. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk bij die grote bedrijven zijn, neem ik aan. 100%. En dat is precies waar de actie morgen over gaat. Kijk, er wordt 37,5 miljard subsidie gegeven. Als en accijns enzovoorts. Aan dit soort multinationals die enorme winsten maken. Nou, gebruik die 37 miljard om de betaalbaarheid van de zorg, om het onderwijs te verbeteren, om die energietransitie niet de kosten bij de mensen te leggen, maar bij die bedrijven. Dit zijn politieke keuzes. En dat is waar die actie morgen onder andere over gaat. Dat geld kan beter besteed worden. Ja. En dat zou ook zo moeten zijn. En dat moeten we eisen van de overheid. Even kijken, we hebben nog een aantal vragen binnen, Raki. Dus die wil ik je zeker nog even voorleggen. Sophia die zegt onder andere, ik ben heel erg geraakt door deze gast. Ik wil heel graag hem en zijn beweging steunen. Hoe kan ik dat doen? Misschien goed om nog even te halen hoe jouw beweging heet en hoe mensen ermee in contact kunnen komen. Fantastisch, dankjewel. Ja, de beweging waar ik onderdeel van ben is de Free West Papua Campaign. Je kan ons volgen op Facebook, op Instagram, op Twitter. En ons volgen, ons post delen, maar ook met mij contact opnemen. Als je daar behoefte aan hebt, ik sta er altijd open voor. Is er ook iemand die zegt, Martijn, het is best lastig om in Nederland anders te gaan leven. Wat voor handzame tips heeft uw gast? Wat doet hij zelf zonder mobieltje, zonder laptop, zonder auto leven? In Nederland is dat niet eenvoudig. Nee, zeker. Het is heel moeilijk. Het wordt je heel moeilijk gemaakt, want je blijft onderdeel van dit systeem. Maar ik probeer mijn voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Ik koop eigenlijk heel weinig kleding. Ik heb geen auto. Ik maak gebruik van een deelauto. Ik gebruik vaak maak gebruik van de OV. Vind ik leuk, maar het is ook goed voor het milieu. Maar ik wil het niet op de individu gooien, nogmaals. We kunnen als individu doen wat we willen, maar dan nog gaan we het niet halen. Vandaar dat de eis dat de overheid eerst het voorbeeld moet geven in die grote multinationals en vervolgens als individu keuzes maken, maar dan ook dan heb je grenzen. Ja. Je vertelt onder andere dat er meer aandacht moet zijn voor het verband tussen klimaatproblematiek en het koloniale verleden of heden. Laten we het zelfs zo gewoon stellen. Dus Jody vraagt zich af, is er niet gewoon een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs wat dat betreft? Ja, 100 punten, absoluut. Het feit dat ik dit verhaal, en met dit verhaal bedoel ik het verhaal van de Papua's, aan universiteiten tijdens gastcolleges moet vertellen. En dat geschiedenisdocenten worden overdonderd als ik een presentatie geef, geeft aan dat de instituties falen. Dus de instituties hebben een belangrijk verantwoordelijkheid hier. Kijk, gelukkig krijgt Oekraïne elke dag de aandacht die het verdient. Hmm. Maar dat kunnen we niet van de Papoea zeggen, een oude kolonie van Nederland. Dus het zou onderdeel van het onderwijs moeten zijn. Milieuorganisaties en andere instituties zouden de verantwoordelijkheid moeten nemen om dit uit te leggen aan de gewone Nederlanders, zodat zij de koppeling kunnen maken aan kolonialisme, aan die multinationale ondernemingen, aan het klimaatverhaal. Ja. Dus daar ben ik het helemaal eens mee. Helemaal eens mee. Ja, soms denk ik wel eens van, stel je een soort van grote wereldkaart voor en dat je dan net genoeg kan inzoomen, dat je overal precies goed kan zien waar nou een olieraffinaderij zit, of waar een mijn is, of waar andere activiteiten plaatsvinden die impact hebben op het klimaat. Ik denk dat je helemaal suf schrikt van waar dat allemaal plaatsvindt. Ik denk het ook. En ik denk dat dat exact die verbeelding, hoe impactvol dit soort multinationale ondernemingen zijn en hoe ver ze gestrekt zijn en in hoeveelheid ze aanwezig zijn, dat we ons te pletten zullen schrikken. Maar ja, als we het niet horen, dan kan het ook ons niks doen. Dan kunnen we er geen gevoel bij krijgen. Maar weet je, daarom is het herhalen heel belangrijk. Weet je wat ik nou zo bijzonder vind, Raki? Dat we zeker de afgelopen paar jaar, corona, daarna sinds de oorlog, gewoon zien wat voor enorme winsten er gemaakt worden bij bijvoorbeeld grote gasbedrijven. We zien het allemaal. Ja. En toch vliegen we elkaar in de haren over wel of niet een plastic bakje meer. En dat ik denk, waarom krijgen we het maar niet voor elkaar om dit soort bedrijven gewoon ter verantwoording te roepen? Ja, dat is een goede constatering en een vraag, Merel. En ik denk omdat we de boodschap niet vaak genoeg herhalen op zo'n manier dat het mensen raakt. Ja. Als je het mij vraagt, en daar zit het gevaar, voelen we de gevaar niet wat op ons afkomt. Nee, maar wat moet er nog gebeuren? Moet er nog een overstroming in Limburg komen? Ja, weet je wel, wat moet er gebeuren voordat dit verhaal ook van jou over West-Papoea toch weer resoneert, of over de Amazone, of over waar je het ook over wil hebben? Raki, ik hoop het niet. Ja. Ik wil je voor vanochtend in ieder geval weer bedanken. Want dit is niet de eerste keer dat je het verhaal doet. En het zal ook zeker niet de laatste keer zijn. Morgen heel veel succes ook in Den Haag. Dankjewel. We gaan ons best doen. Ja, zeker. En ik ben toch ook elke keer, want ik heb je wel eens vaker gesproken, weer verbaasd over hoe hoopvol je toch blijft, ondanks alle cijfers en impact die jij nog veel beter kent dan ik. Yes, we hebben geen keuze. We moeten strijdbaar blijven. Ja, dankjewel. Onder andere activist zou ik je toch willen noemen, Raki Ab. Fijn dat je bij mij de dag wilde beginnen. Dit was alweer Vroeg van 8 september. Je kan het programma dus terugluisteren als podcast. En maandag zit Anna Pleizier hier weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.